dempi hujanan kapinis ngelayang member kerjajan bunga rek mapag turut na hujan kapinis ngelayang neangan layan. Basa kuring rek niang sang gagang kemang melati nu mekar di lemburan anjakan rek niang kapegat hujan. Nah, ieu rasa sumoreang sieun kembang teh teu kateang di peti ku anulian malati nu kosi ngaitna ati pan anjeun kantos janji melati sigana tos lami nganti melati sok sieun tepangi anjeun kantos janji